50 languages. 40. 40. الاتجاه الصحيح. كالو تيرابمسس. عفوا. عذرا. اتسبرشاو. بإمكانك مساعدتي؟ Ar galite man padėti? Aina ajidu mat'aman jayyida? Kur čia yra geras restoranas? An'atif 'ala yasarika 'inda az-zawiya. Eikite į kairę už kampo. Thumma sir qalilan 'ala tul. Paskui truputį paeikite tiesiai. وبعد 100 متر على اليمين. Paskui 100 metrų eikite į kairę. بإمكانك أن تستقل الحافلة أيضا. Jūs galite važiuoti ir autobusu. أو يمكنك أيضا أخذ الحافلة الكهربائية. Jūs galite važiuoti ir tramvajumi. وبإمكانك أن تسير خلفي. Jūs galite tiesiog paskui mane važiuoti. كيف أصل إلى ملعب كرة القدم؟ Kaip man nuvykti į futbolo stadioną? عبر الجسر. Važiuokite per tiltą. عبر النفق. Važiuokite per tunelį. Sir, hatta al-isharat al-dawiyyah al-thalitha. Važiuokite iki trečiojo šviesoforo. Thumma an'atif ba'da al-shari' al-awwal nahwa al-yamin. Paskui pasukite į pirmą gatvę dešinėje. Wastamir mubasharatan hatta al-taqatu' al-qadim. Paskui važiuokite tiesiai per kitą sankryžą. Afwan, kaip asilu ila al-matar? Atsiprašau, kaip man nuvykti į oro uostą? Al-afdal an tastaqil qitar an-nafaq. Geriausiai važiuokite metro. Tabi' as-safar hatta al-mahattat an-nihai'iyya. Tiesiog važiuokite iki galutinės stoties.